أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili Kur'an dostları, dersimize Maide suresinin 101. ayetiyle devam ediyoruz. Ya eyyühellezine amenu. Siz ey iman edenler, imanınızda sadık olduğunuzu göstermek istiyorsanız, la tes'elu an eşyâe in tubde lekum tesu'kum, açıklanması halinde sizi zora sokabilecek şeyler hakkında soru sormayın. Hatırlayacağınız gibi, geçen dersimizde işlediğimiz bu ayetin hemen üzerinde yer alan pasaj, Kur'an'ın hayata ilişkin, yediklerimize ve içtiklerimize ilişkin bir takım hükümlerini içeriyordu. Ayrıntılar, tikeller, cüz'i hükümler olmaktan daha çok, bunlar kendisine iman eden bir mümine helal ve haram, iyi ve kötü, temiz ve pis ayrımının bir bakış açısını kazandırıyordu. Yani insanın Allah karşısındaki duruşu, eşya karşısındaki duruşu, yedikleri ve içtikleri hep imanıyla alakalı bir problem olarak ortaya konuluyor. Teslimiyetin güzel ve çirkini, helal ve haramı, iyi ve kötüyü Allah'a belirletmekte olduğu vurgulanıyordu. Bir mümin imanını ispat etmek istiyorsa, yedikleri ve içtiklerine varıncaya kadar onların iyi ve kötü standartlarının Allah tarafından konulacağını, konulmasını, konulmuş olduğunu peşinen kabullenmesi gerekiyordu. Bu aslında mümine verilen özel bir bakış açısıydı. Hayat tasavvuru, hayatı algılayış biçimi. Neye göre algılıyorsunuz? Güzellik duygunuz, o duygunun merkezinde yatan ölçü nedir? Doğru ve yanlış ölçüsünü sizin için kim belirleyecek? Helal ve haram, iyi ve kötü ölçüleri sizin indi, keyfi, bireysel heva ve hevesinize mi bırakılmıştır? Yoksa bu konuda ölçü koyma yetkisini Rabbinize mi bıraktınız? İşte bu bakış açısı oturtuluyor. Ve bu ayette de aslında bir üst pasajla çok da bağımsız olmayan bir konu işleniyor. O da şu: ey iman edenler, açıklanması halinde sizi zora sokabilecek şeyler hakkında soru sormayın. Bu ayet üstteki 99. ayetle doğrudan ilişkili. 99. ayette elçinin görevi mesajı apaçık tebliğ etmekten başka bir şey değildir deniliyordu. İlişkisi nedir sorusunu cevaplamak için bu ayetin iniş nedeni hakkında anlatılan birkaç olayı nakletmem gerekecek. Ki bu olaylardan bir tanesi hac meselesi. Hacla ilgili emir indikten sonra Resulullah bu emri 99. ayette ifade edilen gerçeğe uygun olarak tebliğ eder. Yalnızca tebliğ eder. Emri tebliğ eder. Ama oradan bir tanesi kalkar, der ki, اَف۪ي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللّٰهِ Hac bize her sene mi farz? Resulullah cevap vermek istemez. Yani bu soru lüzumsuzdur ona göre. Çünkü onun vazifesi emri tebliğ etmektir. Emri tebliğ etmiştir. Görevini yapmıştır. 99. ayetle ilişkisi bu. Bir daha sorar soru sahibi sorusunu. Resulullah yine cevap vermez, iltifat etmez soruya. Üçüncü kez soruşunda ise ben herhangi bir şey söylemedikçe siz üzerime gelmeyin. Daha doğrusu bu noktada kendinize ek yükümlülükler getirecek bir takım işgüzarlıklara girişmeyin. لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ Eğer evet cevabı çıksaydı ağzımdan, bu da size vacip olurdu. Ben bıraktığım zaman siz de bırakın. Sizden önceki kavimler böyle yaptıkları için helak oldular. Başka bir varyantında rivayetin, eğer evet deseydim vacip olurdu. Vacip olsaydı güç yetiremezdiniz. Bu sefer de inkar etmek zorunda kalırdınız. Yani aslında insanın boyunu aşan mükellefiyetlere kendisini soktuktan sonra bir de o mükellefiyetlerden, sorumluluktan kurtulmak için nasıl ikiyüzlülük yaptığına, nasıl hakikati tahrif ettiğine tarih örnektir, şahittir. Ki İsrailoğulları bunu cumartesi yasağında yapmışlardı. Cumartesi yasağını kendileri istemişti. Bize haftada ibadet için bir gün verilsin diye. Ama bugün verilince de kendileri ilk ihlal eden oldular. Uymadılar, uyamadılar. Cumartesi gün hiç iş yapmamak üzere istemişlerdi bu yasağı. Fakat baktılar ki olmayacak. Bu sefer Allah'a karşı hile yapmaya, kendi arzuları üzerine gelmiş olan bir sorumluluğu hile yaparak aşmaya çalıştılar. Yani bypass etmeye çalıştılar. Onun için de cuma akşamından ağlarını denize, göle, ırmağa gererlerdi. Cumartesi akşamı çıkararak iş yapmamış olurlardı. Yani Allah'a karşı hile yöntemini seçmiş oldular. Aslında biraz önce naklettiğim bu hac olayında eğer evet deseydim vacip olurdu ifadesi peygamberin mutlak yasak koyma yetkisine delalet etmez. Bu yetki Allah'a aittir. Bu Kur'an'ın da açıkladığı gibi لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ Kendilerine indirilmiş olanı onlara açıklayasın diye. Yani beyan görevine girer. Allah'ın emirlerini açıklama görevi çerçevesinde algılamak lazım. Resulullah'ın eğer evet deseydim vacip olurdu sözünü. Yoksa mutlak bir yasak koyucu olarak algılamamak lazım diye düşünüyorum. İşte burada da açıklanması halinde sizi zora sokabilecek şeyler hakkında soru sormayın deniliyor ki, sebebi nüzul, iniş nedeni bahsinde anlatılan bu kıssaya, bu rivayete de uygun düşüyor bir parça. Ama tek rivayet bu değil, bir rivayet daha var. Yine aynı eşit doğrulukta, eşit değerde usul olarak bir rivayet. O da bir gün Resulullah çok kızmıştı, çok sinirlendirilmişti. Oturdu mescide ve dedi ki, ne sorarsanız cevaplayacağım, sorun. Aşırı sinirlendirilmişti. Bir tanesi kalktı, Ebu Huzafe diye biri, benim babam kim diye sordu. Çünkü onun kendi babasına olan nispeti konusunda halk ileri geri laf ediyordu. Huzafe buyurdu Resulullah, oturdu. Bir başkası kalktı. Olay gittikçe elektriklendi. Resulullah'ın siniri yatışacağı yerde gittikçe daha da arttı. Bunun üzerine Hazreti Ömer dizleri üzerine doğrularak, biz vallahi Rab olarak Allah'tan, kitap olarak Kur'an'dan, peygamber olarak Muhammed'den razıyız, dedi ve Resulullah'ın bu gerçekten de aşırı tepkisini hafifletti. İşte bu olay üzerine indiği söylenir ki Resulullah'ın orada verdiği bazı cevapların, doğru cevapların soru sahiplerinin hoşuna gitmediği. Hem sorup hem de gerçeğini öğrenince hoşlanmadığı ortaya çıkınca böyle bir ayet indirildi denilir. Şu veya bu aslında bu ayetin bizim için taşıdığı zamanlar üstü anlam, Allah'ın sizin için koyduğu emir ve yasakların çerçeveleriyle oynayıp da kendiniz için ek mükellefiyetler, ek sorumluluklar getirmeye kalkışmayın. Yani bu sınırları genişletmeye kalkmayın. Ek yasaklar koymaya kalkmayın. Altından kalkamazsınız. Allah'ın manevra alanını size bıraktığı ve sükut geçtiği, hakkında bir şey söylemediği konularda kendiniz için ek mükellefiyetler, sorumluluklar koyarak zorla kendinizi sıkıntıya sokmayındır. Aslında bu ayetin mesajı budur. İn tes'elu anha hine yunezzelul Kur'anu tubde lekum. Nitekim Kur'an iniyorken onlar hakkında soru sormayı sürdürürseniz açıklanır. Yani burada inşa değil bu cümle, bence bir ihbar, haber cümlesi. Eğer siz bir takım kendinizi sıkıntıya sokacak sorular sormayı sürdürürseniz o size Kur'an tarafından açıklanır. Açıklanır ama yeni sorumluluklara girmiş olursunuz. Yani bu da sizin hakkınızda hayırlı olmaz. Oysa ki Allah kolaylık diliyor sizin için. Bir başka ayetin mealini veriyorum. Allah sizin için zorluğu dilemez. Kolaylık diler. Ama siz kendiniz için zorla zorluk mu istiyorsunuz? Devam ediyoruz. Afallahu anha. Açıklanmadığına göre, parantez içinde söylemiş olayım, Allah sizden affetmiştir. O mükellefiyetleri kaldırmıştır. Ya da onlar hakkında sizden herhangi bir beklentisi yoktur Allah'ın. Açıklanmadığına göre. Allah'ın sükut geçtiğini siz de sükut geçin. Aslında bu ayet birebir indiği nesle bir vahiy terbiyesi de veriyordu. Şöyle ki, şimdi siz bu evrensel vahiy iniyorken kendi özel meraklarınızı yenmek, hatta kendi kapasiteleriniz çerçevesinde, kendi özel eğilimleriniz çerçevesinde belki sizin için kolay olabilecek bir takım sorular sorar ve o sorular sonucunda da Allah evrensel mesajında yeni bir takım yükümlülükler getirir. Fakat unutmayın ki bu getirilen mesaj sadece size değil, tüm insanlığadır. Ve bunun da vebali size olur. Siz bunun altından kalkabilirsiniz. Fakat sizden sonra birileri gelir ve şartları sizin şartlarınızdan ağır olur. Ve onlar kalkamaz, siz bunun sorumluluğu altında ezilirsiniz. Ve isteyerek ya da istemeyerek birilerinin gazabına sebep olmuş olursunuz. Böyle ince bir terbiye de var burada. Harika bir vahiy terbiyesi görüyoruz. Vahyin ilk neslini. Vallahu gafurun halim. Adeta Allah'ın tüm sıfatları mutlaka ve mutlaka birebir kul ile ilişki kurularak söylenir. Kur'an'da Allah için gelen sıfatlar kuldan, yani insandan bağımsız kullanılmazlar. Bu şu demektir: Allah gafurdur, halimdir. Size de Allah'ın gufran ve hilminden bir pay düşsün. Bunun tecellisi, bunun iz düşümü, bunun ahlakı sizde de ortaya çıksın. Allah çok bağışlayandır ve naziktir. Yumuşak huyludur. Kaba ve katı değildir. Halim. Tam Türkçe'ye sadece bir kelimeyle, bir sözcükle Türkçe karşılığını bulamadım ben. Onun için en güzel çevirisi yine halimdir. Ama yine de birçok kelimeyle karşılamaya çalışıyorum. Nezaketlidir. Yumuşak huyludur. Çok şefkat, merhamet ve hislidir. Onun için karşısındakini kırmak, üzmek ve zora sokmak istemez. Dolayısıyla kullarını zora sokmak istemez. Onun için de siz halim olan Allah'ın bu hilmini niçin zorlamaya çalışıyorsunuz? Yani niçin zora sokmak istemezken kendi kendinizi ille de zora sokmak istiyorsunuz? Sorularınızla. Fazla altını karıştırarak, çerçeveyi daraltarak, yasak sınırlarını genişleterek, serbestlik sınırlarını daraltarak, kendinize yeni sorumluluklar yükleyerek, neden böyle kendinize zorla yük vuruyorsunuz denilmek isteniyor. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ Sizden önceki insanlar da bu tür sorular sormuşlardı. ثُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِر۪ينَ En sonunda bu yüzden hakkı inkara kadar varmışlardı. Onlar da sormuşlardı. Burada tarihi olarak bir takım örnekler verilmiyor. Ama bu örnekler Bakara suresinde, Âl-i İmran suresinde verilmişti. Oraları işlerken, tefsir ederken hatırlayacaksınız. İsrailoğullarının Yahudileşme sürecinde buna ilişkin örnekler verilmişti. Ben de biraz önce cumartesi yasağı konusundaki İsrailoğulları davranışını buna bir örnek olarak vermiştim. Ki Kur'an'dan alıntıladığım bir örnekti o. Onun için Kur'an insanlık tarihinin tecrübesini geldiği, indirildiği ilk muhatapları olan nesle sunuyor. Ve diyor ki, insanlık tarihinin tecrübesiyle sabit. Sizden öncekiler bir takım ek yükümlülükler üstlendiler zorlayarak. Talep ettiler ama altından kalkamadılar. Sonunda beceremediler. Hatırlayacaksınız, bu noktada daha önce geçen bir ayeti tefsir etmiştim. Ayeti kerimenin tefsiri sırasında da şu meşhur hadisi iletmiştim. Siz yılmadıkça Allah yılmaz. Siz usanmadıkça Allah usanmaz. Peygamberimiz öyle uyarıyor. Kendisine gelip de biz dağa çıkacağız, ailemizi bırakacağız, dünyadan el etek çekeceğiz, geceleri sabahlara kadar ibadet, akşamlara kadar oruçla geçireceğiz, et yemeyeceğiz, bir takım zevk ve lezzet aldığımız şeylerden vazgeçip kendimize yasak kılacağız onları, yani çileci bir hayat süreceğiz diye bu teklifle gelen ya da böyle bir karar alanların kararını öğrenince onları çağırtıp onlara böyle demişti. Ben size güzel bir örnek değil miyim? Ben yerim, oruç tutarım, ailemle beraber olurum, ibadet de ederim. Yani dengeli bir hayat sürerim. Herkesin hakkını herkese veririm. Yani çevremin hakkı var, ailemin hakkı var, nefsimin hakkı var, Allah'ın hakkı var. Bu hak ve hukuku dengeli biçimde eğer gözetmezseniz birinin hakkını diğerine geçirmiş olursunuz. Dolayısıyla dengeyi bozmuş olursunuz. Onun için siz yılmazsanız, usanmazsanız Allah usanmaz diyordu onlara. İşte bu uyarı çerçevesinde aslında bu surede geçen o leitmotif, o dip akıntısının bir devamıdır. Ve daima ayetler boyunca, pasajlar boyunca hep bu işleniyor. Allah'ın insana merhametli olduğu, Allah'ın kişiye, insana, insanın kendisine olan şefkatinden daha fazla şefkatli olduğunu gösteriyordu bu ayetler. Yine aynı konuyla ilgili devam ediyor müteakip ayet. ثُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ diyor değil mi? 102. ayetin son cümlesi. En sonunda bu yüzden hakkı inkara kadar varmışlardı. Onlar da soru sormuşlar, sorumluluk genişletmeye kalkmışlar ve sonunda becerememişlerdi. Bu ibareyi farklı, alternatif bir anlamla da çevirebilirim Türkçe'ye. ثُمَّ أَسْبَحُوا بِهَا كَافِر۪ينَ ibaresindeki kafirini literal anlamıyla, sözlük anlamıyla alırsam, sonra soruları sonucunda gelen şeyin üzerini örtmeye kadar vardırmışlardı. Önce soru sorarak hükmü indirmişler, ondan sonra da beceremeyince üzerini, hükmün üzerini kapatmaya varmışlardı. Kapatmaya kadar işi götürmüşlerdi. Böyle de, böyle bir alternatif manada verebiliriz. مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَص۪يلَةٍ وَلَا حَامٍ Ne bahira ve saibe, ne de vasile ve ham adı altında hayvanların batıl inançlarla kullanımından, insan kullanımından alıkonularak kutsallaştırılması Allah'ın emri değildir. Bu parantez içinde, tırnak içinde kullandığım bir açıklama cümlesiyle Türkçeleştirdim, meallendirdim. Aslında buradaki isimler bahira, saibe, vasile, ham. Bu isimler konusunda birçok şey söylenmiş, bir ittifakta olmamış. Bunlarla ne kastedildiği konusunda ama ortak bir anlamı var bunların. Yine de ben kısaca yaklaşık olarak üzerinde ağırlıklı, galibiyetle durulan manaları vermeye çalışayım. Eğer cahiliye döneminde bir deve 5 kez doğurur, 5.'si erkek olursa, ona bahira derlerdi ve onu salarlardı, binmezlerdi, sütünü almazlardı. Yani dokunulmaz deve, kutsal deve olurdu. Aynen Hinduların inekleri gibi. Dokunulmazlık kazanırdı, kutsallık kazanırdı. Ve ona kimse dokunamazdı. Bunun işareti olarak da başkaları bilsin diye kulağını ikiye keserlerdi. Yine başına bir iş gelen insan, bu başına gelen kötülükten, zorluktan kurtulunca buna bir teşekkür nişanesi olmak üzere devesini salardı, bırakırdı. Yine o da kutsallaşırdı. Ne binilir, ne sütü alınır, ne kullanılır, ne kesilir, ne eti yenilir. Böyle kutsanarak salınırdı. Yine vasile ise koyun için bir kutsallaştırma işlemiydi. Eğer bir koyun hem dişi hem de erkek yavrularsa Dişiden dolayı erkeği de kurban etmezlerdi. Aslında bu bir salma değil, bu bir seyip bırakma değil ama bir batıl inanç. Dişi ve erkek doğurunca dişiden dolayı erkeği de kurban etmiyorlar. Kurban etmiyorlar. Yani dişi doğurdu diye erkeği de nakıslıkla suçluyorlar. Dişiye cinsiyetinden dolayı bir noksan atfediyorlar. Böyle bir bakış açısı var. Dişi olana karşı bir peşinen bir kötü görüş var. Hayvanlar dahi dişi doğum yaptığında erkeğini dahi putlarına layık olmayan bir kurban olarak. Madem bu koyun dişi doğurdu, erkeği bile kurban olmaz mantığı. Bakınız, bu mantığın arka planında yatan duyguyu hedef alıyor Kur'an. O duygu batıl inanç. Kişinin kendi kendisine bir takım eşyaya kutsiyet atfetmesi ya da uğursuzluk atfetmesi. Bunlar birbirinin tam zıttıdır. Ve aynı mantığa dayanır. Uğursuzluk atfıyla kutsallık atfı aynıdır. Onun için uğursuz saymakta, kutsal saymakta yasaktır. Bir batıl inançtır ve inancı kemiren bir kurttur. Ve bu nedenle İslam bu konuda tevhid akidesi çok hassastır. Dördüncü ham kavram ise bir erkek deve dölünden 10 batın doğarsa, bir erkek deveden alınan döl ile 10 batın doğarsa, doğum yapılmış olursa, o kutsallaşır. Biraz önce söylediğim gibi Hindistan'ın ineklerine döner Budistlerin. Ne dokunulur, ne binilir, ne kesilir, ne eti yenilir. Ve işin garibi insanlara zarar da veriyordu bunlar. Bu salınan kutsal develer. Düşünün, kutsal develer ordusu var. Hiçbir işe yaramıyorlar. Bunların yaratılışı istikametinde kullanılmaları lazım. Çünkü bunların varlığı insana yararlı olmak. Bu anlamda bir fonksiyonları, misyonları var. Aslında böyle kutsallaştırmalar ve uğursuzluk atfı eşyanın misyonunu terk ettiriyor. Eşyayı misyonu dışına taşıyor. İşte böyle bir noktada denge bozuluyor. Bu salınan seyip kutsal develer istedikleri bahçeyi yayılıyorlardı. İstedikleri bağ bostana giriyorlardı. İstediklerini yiyorlar ve kimse de bir şey diyemiyordu. İşin garip tarafı da burada. Çünkü dokunulmaz dedim ya. Dokunulmaz olunca, kutsallık atfı olunca insana yararlı olmak için yaratılan bir varlık insana zararlı hale geliyordu. İşte zulüm bu. Aslında mantalitesinin ta temeline indiğinizde Allah'ın koyduğu yasaların oturduğu temel merkezi kavram adalet kavramı, hikmet kavramı. Adalet zaten hikmetin bir boyutu. Bunun tersini yaptığınızda, yani bir şeyi Allah'ın koyduğu yerden ettiğinizde zulüm olmuş oluyor. İşte bu çerçevede anlayacak olursak, bu dört adlandırma da gerek Bahira, gerek Saibe, gerek Vasile, gerek Ham aslında şu anlama geliyordu. Teker teker ne anlama geldikleri çok fazla önemli değil bence. Bunların anlamı konusunda ittifak da yok demiştim biraz önce zaten. Bunların tamamı şu anlama geliyor. Bir, Allah'ın kutsal kılmadığını kutsal kılmak. İki, batıl inanç taşımak. Eşyaya Allah'ın vermediği bir takım sıfatlar vermek. Üçüncüsü de eşyayı amacı doğrultusunda kullanmamak. Bakınız bunlar birbirini getiren şeyler. Onun için de ben tırnak içinde bu ayetin mealini şöyle bir açıklama cümlesiyle verdim. Bu adlar altında hayvanların batıl inançlarla insan kullanımından alıkonularak kutsanması. Bir yanlış altında üç yanlış yapılıyor. Çünkü bir eşyaya kutsiyet kazandıran sadece Allah'tır. Kuddus O'dur. Kutsallığı O verir. Onun vermediği kutsallığı vermeye kalkmak, bu noktada haddi aşmaktır. Allah'ın yarattığı yerde tutulursa hikmet denir ona. Bir eşyayı Allah'ın yarattığı yerde tutmak, kullanmak hikmettir. Onu oradan etmek zulümdür. İşte bu zulümde işleniyor. Ondan öte ek bir bozuk akide getiriliyordu. Yani böylece bunun daha arka planında şöyle temel bir yamukluk var, inanç yamukluğu. O yamukluk da insanın eşyayı, eşyanın mahiyetini belirleyecek güce sahip olduğu varsayımı. Bu çok önemli. Biraz önceden beri söylediğim şey bu. Eşyanın mahiyetini belirleme hakkını kendisinde görmesi insanın. Bu hak Allah'a aittir. Doğru ve yanlış. Güzel ve çirkin. Hak ve batıl. İyi ve kötü ölçütleri mutlak anlamda Allah tarafından konulur. Allah'ın kötü demediği bir şeye siz eğer kötü demeye kalkıyorsanız, işte bu noktada eşyayı tasnif yetkisini, eşyayı yeniden belirleme yetkisini kendinizde görüyorsunuz. Peki ne olur diyeceksiniz, bu yetkiyi kendimde görsem ne olur ki? Anarşi olur. Herkes kendisine göre bir kutsal icat eder. Dokunulmaz icat eder. Ve eşya kendi konulduğu yerden kaydırılır. Dolayısıyla hakikatin ölçüsü mutlak olmaktan çıkar, relatif olur. Nisbi görece olur. Bana göre, sana göre olur. Ve her insana göre yasaklar, her insana göre helaller, her insana göre haramlar çıkar. Ve bu da insanlık için felakete yol açar. Çünkü eşyanın tabiatıyla alakalı değil, sizin keyfinizle, zevkinizle, içgüdülerinizle, ayartıcı özbenliğinizle alakalı bir duruş ortaya koyarsınız. Ve bu duruş egosantrik bir duruştur. Bencil bir duruş. Ben merkezli bir duruş. Bitersiniz. Bitirirsiniz. Ve o zaman yeni tanrılar ortaya çıkarırsınız. Yeni kutsallar ortaya çıkarırsınız. Ve şirk işte böyle çıkar. Şirk düşüncesi de insanlığı, inancı böldüğü gibi insanlığı da böler. Eşyayı böler, hakikati parçalar ve parçalanan hakikat, hakikat olmaktan çıkar. وَلَكِنَّ اللّٰهَ وَلَكِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ Fakat hakikati inkarda direnenler, kendi uydurdukları yalanları Allah'a yakıştırıyorlar. Bir üstteki cümle ne diyordu? مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَح۪يرَةٍ اِلَى آخِرٍ Öyle diyordu. Bunları Allah kılmadı, Allah koymadı bunları. Bunlar Allah'ın vaz ettiği hükümler değil. Onun için Allah'ın emirleri değil. Ceale'yi öyle çevirirsek eğer. Dolayısıyla ne bunlar? Bunlar İnsanların kendi heva ve heveslerinden, kendi kişisel içgüdüleriyle koyup veya hevesleriyle koyup Allah'a atfettikleri iftiralar. İkinci noktası, yani birinci basamakta insan eşyanın duruşunu değiştiriyor. Eşyanın hakikatine müdahale ediyor. Onu kendisine göre yeniden tanımlıyor. Ondan sonra kendi öznel tanımını Allah'a atıyor. Yani birinci yaptığı yanlışa ikinci bir yanlış giydirerek akideyi, sağlam hakikat inancını parçalıyor. Dolayısıyla bu insan yaptığı birinci yanlışın üzerine Allah'la ilişkisini bozan ikinci bir yanlışı da koyuyor. Önce eşyanın duruşunu bozuyor, Allah'ın koyduğu yere müdahale ediyor, o yeri beğenmiyor, o eşyayı Allah'ın koyduğu yerden alıp bir başka yere koyuyor. Allah insanın kullanımı yerine koymuş, o ise ona kutsallık atfediyor. İşin garibi de şu, ona kutsallık atfeden o insanlar açlık korkusuyla öz çocuklarını gömüyorlar diri diri. Şimdi bir yanlış çok farklı alanlarda nasıl yanlışlara sebep oluyor görüyor musunuz? Aynı insanlar bir yerde kendileri için yaratılmış olan develeri yemezken, onları salarken, aynı toplumun içerisinde bazı insanlar kız çocuklarını açlık korkusuyla diri diri gömüyorlar. Haşyete imlakin diyor Kur'an. Açlık korkusuyla. Çocuklarınızı öldürmeyin. Onun için işte bir yerde yaptığınız Allah'ın koyduğu düzen hep birbiriyle bağlantılı. Allah'ın kurduğu sistem entegre bir sistem. Muhteşem bir kozmos. Bu kozmosta eğer bir yerine yanlış bir müdahale yapar ve zincirden koparırsanız, hemen onun farklı alanlarda çok kötü tezahürleri ortaya çıkar. Sonuçları ortaya çıkar. Orada böylesine üzerlerine lazım olmayan bir kutsallık atfını yapan bu insanlar öbür tarafta İnsanları diri diri öldürmek gibi bir cinayet işliyorlardı. Bugün de buna benzer şeyler yapılmıyor. Bakınız, açlık evrenseldir. Kapitalizmin merkezi tanımlarından biridir bu. Kapitalizmin üzerine oturduğu ana kavramlardan biri açlık evrenseldir. Açlık evrensel olunca, bakınız, oysa ki bizde tam tersidir. Rızık evrenseldir. Bizde her doğan rızkıyla doğar. Ama birileri onun rızkını çalarlar. Bizde rızık evrenseldir. Yeryüzüne rızık yetesiye iner. Ama birileri gasp ettiği için diğer birileri açlıktan ve yetersiz beslenmeden ölürler. Kapitalizme göre açlık evrenseldir. Açlık evrensel olunca birileri bu evrensel açlıktan kurtulmak için yiyecek depoluyorlar. Onun için de Batı ülkelerinin depoladığı yiyecekler yeryüzü insanlığını belki bir 100 yıl doyurmaya yeter. Sadece Hollanda'nın kıta yükü demirbaş erzak olarak, yani olağanüstü zamanlar için sakladığı süt ve süt mamulleri, et ve et mamulleriyle Afrika'daki bir yılda ölen 95 milyon yetersiz beslenme ve açlıktan ölen insanlar 10 yıl beslenir diyor bir araştırma. İşte böyle. Yani bir yerde yaptığınız bir yanlış, Allah'a güvensizlik, paradigma üzerinde oynama, Allah'ın tanımını değiştirme, bir başka yerde insanları katletme anlamına geliyor. Devam ediyoruz. Ve ekseruhum la ya'kilun. Zira onların çoğu kafalarını kullanmıyorlar. Kafalarını kullanmıyorlar. Bakınız. Yani olayı Allah'a atfedip bitirmedi. Yani Allah böyle emrediyor. Sorgulayamazsınız. Onun için de inanacaksınız falan demiyor. Bakın, yukarıda serdedilen bu düşünceler eğer kafanızı kullanırsanız sizin aleyhinize deniliyor. Dolayısıyla dogma teklif edilmiyor insanoğluna. Yani sorgulamadan inan denilmiyor. Aksine sorgula diyor, yaptıklarını sorgula. Ve Kur'an insana yaptığı eylemler için sorgulamadan imana davet ettiği falan yok. Aklını kullan, imana aklın götürür diyor. Bu noktada onun için de yukarıda eleştiriyi sunduktan sonra insanoğlunun eşyaya müdahalesinin kendisi için çok kötü sonuçlar getirdiğini söyledikten sonra ayet ve ekseruhum la yaqilun. Onların çoğu kafalarını kullanmazlar diyor. Kullanmadıkları için bunları yapıyorlar. Gerçekten de eşyaya kutsallık atfeden ya da uğursuzluk atfeden kafasını kullansa bunu yapmaz. Çünkü onda olmayan bir şeyi ona atfediyor. Ve bununla kendi kendisini bağlıyor, vehmediyor, evhamını eşyaya ilintilemeye çalışıyor. Eşyada olmayan bir şeyi eşyaya vermeye çalışmak aslında kafayı kullanmamak demektir. Bu nedir? Manipülasyondur. Eşyayı manipüle etmek. Eşyayı olduğu gibi anlamak yerine, algılamak yerine siz eşyada olmayan bir vasfı ona yüklüyorsunuz. Kutsal değil, kutsuyorsunuz. Uğursuz değil, uğursuzluk atfediyorsunuz. Uğursuz sayıyorsunuz. Peki bu ne getirir? Neden kafanızı kullanmıyorsunuz diye itham ediyor Kur'an? Kullanmıyorsunuz. Kutsal olmayan bir şeye kutsallık atfederseniz onunla olan ilişkileriniz değişir. Çünkü eyleminizi belirleyen duygunuzdur. Duygunuzu siz manipüle ettiniz. Eşya ile aranızdaki doğal ilişkiyi bozdunuz. Bu sefer bu ilişki doğal olmayan bir noktadan yürüyecek. Fobiler gelişecek sizde. Evet, hobiler gelişecek. Vesaire. Yani uğur atfettiğiniz şeyler hobileriniz olacak. Uğursuzluk atfettiğiniz şeylerden ise korkmaya başlayacaksınız. Fobi duyacaksınız. Yersiz korkular. Ve halüsinasyonlar göreceksiniz. Dahası nevroz gibi bir takım olumsuz tepkiler vereceksiniz. Psikolojik tepkiler sergileyeceksiniz. Ve bu sizi daha da kötü şeylere götürecek. Psikolojinizi bozacak. Çünkü eşyaya onda olmayan bir şeyi atfediyorsunuz ve ondan etkilenmeye başlıyorsunuz. Aslında sizi etkileyen o değil, ona yüklediğiniz anlam oluyor. Görüyorsunuz değil mi? وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ وَإِلَى الرَّسُولِ Ve onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا Atalarımızı üzerinde bulduğumuz inanç bize yeter derler. Bakınız, biraz önceki o temel davranış bozukluğu o temel bakış açısı bozukluğunun daha arka planında yatan temel bir yanlışa dikkat çekti Kur'an. Onlara Allah'ın indirdiğine ve peygambere gelin denildiğinde atalarımızı üzerinde bulduğumuz inanç bize yeter derler. Niçin eleştiriyor Kur'an böyle bir şeyi? Aslında Kur'an Allah'ın dininin tam karşısına ataların dinini koyuyor. Ataların dini bir tarafa, Allah'ın dini bir tarafa. Bununla şunu söylemek ister. Hakikatin merkezine sadık olanı değil, sabık olanı yerleştirmek. Hakikate sadık olanın yerine sabık olanı, yani kıdemli olanı, eski olanı koymak. Bir şey değerini eskiliğinden almaz. Kıdeminden almaz, babalardan almaz, nesepten almaz. Babanız inanıyorsa doğrudur diyorsanız, siz doğrunun ölçüsü olarak atalarınızı, babanızı koymuş olursunuz. İşte Kur'an'ın eleştirdiği düşünce sisteminin temelindeki yamukluk burada. Sabık olana hakikati atfetmek, sadık olana değil. Sadakatin yerine sebgati koymak. Yani kıdemi koymak. Eskiliği koymak. Onun için bugün ümmet iki taklit arasında bocalayıp duruyor. Biri babaları taklit, iki batıyı taklit ikincisi. Bir kısmı batıyı taklit etme adına ümmetin geleceğini paramparça edip yok ediyorlar. Bir kısmı onlara karşı direndiğini söyleyen bir kısmı ise babalarını taklit etme adına ümmetin geleceğini yok etmeye çalışıyorlar. Gelecek inşasını yok etmeye çalışıyorlar. Onun için atalara sadakat aslında atalardan gelen her şeye sadakat değil. Böyle bir şey yok. Ataların ocağındaki köze sadakat olmalıdır. Küle değil. Ataların ocağındaki külü bugüne taşıyarak hiçbir şey yapamazsınız. Ama ataların ocağındaki közü taşıyın. Elbette o ocakta köz olmaz mı? Ateş olmaz mı? Olursa onu taşıyın. Yoksa sönmüş ocağın küllerini bugüne taşımakla ne kazanacaksınız? Ne getirecek size? Sadece o külün atanın ocağında olmuş olması bir kutsiyet kazandırır mı? Aslında şu develerinin kulaklarını keserek dokunulmaz kılan, kutsal develeri ortaya salan o cahiliye bedevilerinden ne farkı var böyle bir düşüncenin? Temelde işte bunu eleştiriyor Kur'an. Ve aslında bu düşünce tam da Yahudileşen İsrail oğullarının Kabbalah düşüncesi. Kabbala düşüncesi. Kabbala zaten gelenek demektir. Onun için Yahudileşen İsrail oğulları geleneğinin en temel referansı şudur. İm Kabbala ne Kabbal. Gelenek değilse reddederiz. Gelenekse kabul ederiz. O kadar. İşte Yahudileştiren, İsrail oğullarını, Müslüman İsrail oğullarını Yahudileştiren bu kavram. Bu temel referans. İm kabbala ne kabbal. Gelenek değilse orada kalsın. Ama diyor ki Kur'an, evelev kâne âbâuhum lâ ya'lemûne şey'en ve lâ yehtedûn. Ya ataları hiçbir şey bilmiyor ve doğru yolda olmayan kimseler idiyse, ya öyleyse? Onun için Kur'an da kabul ediyor ataların ocağında köz olabileceğini. Köz varsa tamam diyor. Ama ya yoksa? Onun içindir ki Kur'an'da ilginç örnekler seçilmiştir binlerce peygamber içerisinden. Kur'an'da öyküsü anlatılan peygamberlerin seçimi çok manidardır. Bakarsınız İbrahim gibi babası putperest, oğlu peygamber bir örnek seçilmiştir. Bakarsınız Nuh gibi babası peygamber, oğlu kafir, oğlu putperest bir örnek seçilmiştir. Bakarsınız Lut gibi kızları ve hanımı putperest ama kocası ve babaları peygamber bir örnek. Bakarsınız Asiye gibi eşi gerçekten dünyada cenneti bulmuş, Allah için tüm kötülüklere ve şirke baş kaldıran bir kutlu isyan örneği. Asiye, isyan eden kadın demektir zaten. Karşısında Firavun gibi bir koca. Onun için bu örnekler boşuna değildir Kur'an'da. Bakarsınız Muhammed Aleyhisselam gibi bir güneşin önünde Ebu Leheb gibi bir yarasa. Bu örnekler boşuna değil. Bu babalarla ve atalarla onların soy ve sohblarıyla övünülemeyeceğinin de bir göstergesi. Bu insanın hakikat kazanımının tamamen kendi çabasının ve çalışmasının ürünü olduğunun bir göstergesi. Onun için وَاَلَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Yani sayinin karşılığı vardır. İnsan kendi çabasının karşılığını görecektir. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Kazandığı güzellikler kendi lehine, kötülüklerse kendi aleyhinedir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Kimse bir diğerinin yükünü yüklenmez. Bunlar Kur'ani referanslardır. Ve insana kendi çabasının karşılığını göreceğini söyleyen, kendi çabasıyla yücelmesi, yükselmesi gerektiğini söyleyen referanslar. Babam hocaydı, dedem müftüydü, büyük dedem Şeyhülislam'dı saçmalıkları değil. Veyahut da babası belli bile olmayabilir. Bu da problem değil. babasından dolayı oğul suçlanamadığı gibi, atasından dolayı torun iftihar edemez. İftihar edecekse kendi ameliyle edecektir. Onun için de tilke ummetun kad halet. Onlar bir toplumdu, geldi geçti. Leha ma kesebet ve lekum ma kesebtum. Ve la tus'elun amma kanu ya'malun. Sizin kazandıklarınız size, onların kazandıkları onlara aittir. Onların yaptıklarından kesinlikle siz sorumlu tutulmayacaksınız. Tersi de geçerli. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, aleykum enfusekum, siz kendinizden sorumlusunuz. Bu bağlamda ataların ya da evladın övünülecek ya da yerinilecek unsurlar olmamasına bir atıftır bu. Siz kendinizden sorumlusunuz. Yoksa emri bil maruf nehyi anil münker, iyiliği emredip kötülükten sakındırma farizasına, görevine yöneltilmiş bir olumsuzluk değildir. Yani kişinin iyiliği özendirme, kötülükten sakındırma fonksiyonu, müminin görevi bakidir. Bu onunla ilgili bir atıf değildir. Aleykum enfusekum, siz kendinizden sorumlusunuz. Atfı tamamen babaları övünülecek ya da yerinilecek bir şey gibi görenlere bir atıftır. La yedurrukum men dalle izeh tedeytum. Siz kendinizden sorumlusunuz. Eğer doğru yoldaysanız sapıtanlar size zarar veremez. Eğer doğru yoldaysanız isterse babanız, isterse dedeniz, isterse eşiniz sapıtmış olsun, size zarar veremez. Tabii bu birebir ilişkilerde, tabii toplumlar için, önderlikler için, vatandaşlıklar için de geçerli bu. Yani siz öncelikle kendiniz, kendi duruşunuz, Allah karşısındaki bireysel duruşunuzdan sorumlusunuz. Bu çok önemli. Onun için duruşunuzu düzeltmekle başlayın işe. Ve toplumsal bir sapkınlık sizin için mazeret olmamalı. Ne yapayım dememelisiniz. Yani kendi yamuk duruşunuza toplumun yamuk duruşunu bahane göstermeyin. Bunu söylemek istiyor Kur'an. İlallahi merci'ukum cemi'an. Hepinizin dönüşü Allah'adır. O övündüğünüz ya da yerindiğiniz atalarla birlikte siz de Allah'a döneceksiniz. Ve orada tek tek hesabınızı vereceksiniz. Yani son tahlilde Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Eğer ne yapalım, atalarımızdan böyle gördük gibi bir mazeret ileri sürecekseniz, şimdiden bu mazeretin geçerli olmayacağını, onlarla sizin yüzleştirileceğinizi, onları bahane ettiğinizde onların da kendi atalarını bahane ettiğini ama aklınızı kullanmanız gerektiğini hiç düşünmediğinizi size Allah hatırlatacak. Onun için o büyük mahkemeye döndüğünüzde geçerli olmayacak bir takım mazeretler ileri sürerek Allah'a karşı duruşunuzu bozmayın. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ İşte o zaman yaptıklarınızı size bir bir haber verecektir Allah. Yani bu haber verişten kasıt nedir? Aslında hiç de sizin davranışlarınızın, kötü davranışlarınızın, atalarınızın davranışlarının bir devamı, zorunlu bir devamı olmaması gerektiğini haber verecek. Yani böyle bir zorunluluğun olmadığını, istediğiniz ve dilediğiniz de atalarınızdan farklı da davranabildiğinizi, hatta günahta atalarınızdan farklı ne ekstra, ne yeni, ne orijinal günahlar çıkardığınızı, eğer isteseniz hayırda, güzellikte, sevapta da pekala atalarınızı aşabileceğinizi Allah size bir bir örneklendirerek haber verecek. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, Şehadetu beynikum izâ hadara ahadukumul mevtu hînel vasiyye. Ölüm size yaklaştığında, yapacağınız vasiyet sırasında şahitler bulundurun. Farklı bir pasaja geçti. Ayetin konusu değişti ama yukarıyla yine çok da bağımsız bir konu değil. Özellikle yine gündelik hayatımızın içerisinde yer alan insanın ölümüyle, mal emniyetiyle, insanın sosyal adaletiyle alakalı, toplumların sosyal adaletiyle alakalı hükümler bunlar ve yukarıdaki pasajla da dolaylı ilişkisi var. Ölüm yaklaştığında vasiyet sırasında şahitler bulundurun diyor. İthnâni zevâ adlim minkum, kendi aranızdan dürüst iki kişi. Minkum burada sizden. Kur'an'ın genel sistematiği içerisinde müminlerden anlamını verir. اَوْ اَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ اِنْ اَنْتُمْ دَرَبْتُمْ فِي الْاَرْضِ فَاَسَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ. Ya da seyahat sırasında ölüm emareleri gelip sizi bulduğunda, bulursa salattan sonra ki تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ السَّلَاةِ ibaresini de okuyup öyle mana vereyim. Salattan sonra sizden olmayan başka iki kişiyi alıkoyun şahitlik için. Onun için burada اَوْ اَخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ de مِنْكُمُنْ zıttıdır. Ki genel Kur'an sistematiği içerisinde müminler dışında anlamını verir. Burada yolculuğa hasredilmiş, misafir kaldığınız beldeden iki kişiyi eğer ölüm emarelerini görüyorsanız, artık ölümün yaklaştığını hissediyorsanız iki kişi şahit getirin ve mirasınızı, vasiyetinizi öyle yapın diyor vasiyet sırasında, miras vasiyeti sırasında. Burada birebir spesifik olarak anlatılan şey, ölüm öncesinde mirası vasiyet etmek. Onun için burada o ifade ediliyor. Ama daha genel baktığınızda o gün özellikle okuma yazmanın çok düşük seviyelerde olduğu bir toplumda çok büyük yaralar açan, sosyal bir yaraya dönüşebilen bir haksızlık kaynağını kurutmak için Kur'an böyle bir yöntemi seçiyor. Burada min ba'di salah ibaresi var namazdan sonra. Namaz demeyeyim, salattan sonra. Bu ibarede geçen salatın namaz olup olmadığı konusunda ciddi tereddütlerim var. Ki Kur'an'daki her salat ibaresini namaz diye çevirmeyi hiç doğru bulmuyorum. Onun için ben buradaki salatı özellikle Hud suresinin 87. ayetinde Şuayb peygambere kavminin verdiği sana salatın mı emrediyor bizim putlarımıza böyle yapmayı, hakaret etmeyi sorusunda olduğu gibi davet olarak anlamayı daha uygun buluyorum. Min ba'di salati, davetten sonra sizden olmayan, sizin dininizin dışında iki kişiyi şahitlik için alıkoyun. Feyuksimani billahi inirtebtum. Eğer İçinize bir kuşku düşerse onlara Allah adına şöyle yemin ettirin. La neşteri bihi semenen ve lev kâne zâ kurba ve la nektumu şehadetallah. Akraba hatırına da olsa hiçbir bedel karşılığında sözümüzü satmayacağız. Ve Allah'ın bildiğini gizlemeyeceğiz. Yukarısıyla bağlantısını şimdi söyleyeceğim. Dikkatli dinlerseniz eğer siz de hemen fark edersiniz. Yani hiç alakası yok gibi gözüküyor bu pasajla bir üstteki pasajın. Nedir alakası? İnna izel leminel âthimîn. Eğer böyle yaparsak, yani Allah'ın şahit olduğunu, Allah'ın bildiğini gizlersek ya da Allah'ın şehadeti, yani şahitlik etmeyi gizlersek, günahkar biz oluruz. O zaman günahkar oluruz diye yemin ettirin diyor onlara. Bakınız, akraba hatırına da olsa, وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى, babalar hatırına hakikatten sapılmazsa, akraba hatırına hiç sapılmaz. Dolayısıyla burada her halükarda duruşunuzu Allah'a göre ayarlarken hakkı üstün tutun. Hak duygunuzu akrabalık bağıyla, atalık güdüsüyle ya da bana yakındır, benim babamdır, benim dayımdır, benim dedemdir, benim akrabamdır gibi bir takım gerekçelerle hakikati istismara yeltenmeyin. Onun için tek şaşmaz ölçünüz olsun. Hak ve hakikat, adalet. Adaletin gerçekleşmesi için siz gerekirse en yakınlarınıza karşı da şahitlik yapın. Bu noktada çok ilginç bir şey söylüyor Kur'an. Ne diyor? Adalet amacının gerçekleşmesi sınırların genişletilmesini gerektiriyorsa, yani sizin dışınızdaki, sizin inancınızdan olmayan kimselerin şahitlik yapmasını gerektiriyorsa, orada alet olan şahitlerin inancına bakmayın. Amaç olan adaletin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakın. Burada söylenmek istenen daha kök bir şey var. O da merkezi kavram adalettir. Adaletin gerçekleşmesi için aracın ne olduğuna bakmayın. Yeter ki adalet gerçekleşsin. Hatırlayın, Nisa 105 ve 115 arasındaki ayetleri tefsir etmiştim. Orada bir olay üzerine inmişti 105-115 arasındaki ayetler. Ebu Ta'me olayı. Yani bir Müslüman birinin zırhını çalmış ve hırsızlık suçunu ise bir Yahudinin üzerine atmıştı. Yahudi'ye iftira etmişti. Ve ilginçtir, Resulullah'tan da mahkeme için gelmişlerdi. Biz Müslümanız, onun için peygamber Yahudi'ye karşı bizi savunsun diye bir beklentileri vardı. Ve doğrudan Kur'an müdahale etti davaya. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا. Bu ayet indi. Hainlerin savunucusu olma dedi. İşte Nisa suresindeki bu olay sırasında. Yine وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ اَنْفُسَهُمْ. Kendilerine ihanet edenleri savunma dedi. Söz konusu ayetlerde. Peygamber'e doğrudan hitap. Onun için müdahil oldu davaya Kur'an. Doğrudan müdahale etti. Yani bir Müslümanın ait olduğu gruptan dolayı çıkarlarını savunmak yerine adaleti savun. Ölçüsünü koydu. O nedenle burada söylenen şey dinsel aidiyetten çok daha önemlidir adalet. Adaletin ifası için dinsel aidiyet, dini kimlik aranmaz. Asıl olan hakikatin ortaya çıkmasıdır. Bu noktada haklı kimse o üstündür. Peşinen herhangi bir gruptan oluş ödüllendirilemez. Eğer ortada bir yanlışlık varsa adaletin tecellisi aranır ve o adaletin tecellisinde de falanca bizden, falanca bizden değil ölçüsü hiçbir zaman geçerli tutulmaz. فَاِنْ عُثِرَ عَلَى اَنَّهُمَ اسْتَحَقَّا اِثْمًا. Ama bu iki şahidin sonradan bu tür bir günah işledikleri ortaya çıkarsa, فَاَخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذ۪ينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْاَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّٰهِ. Bu iki kişinin hakkını çiğnediği taraftan başka iki kişi, yani hakkını çiğnediği taraf, karşı taraftan başka iki kişi onların yerini alır ve Allah adına şöyle yemin ederler. لَشَهَادَتُنَا اَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اَعْتَدَيْنَا. Bizim şehadet ettiğimiz şey, şahitliğimiz ötekilerin şahitliğinden daha doğrudur. Zira biz hakka tecavüz etmedik diye yemin ederler. İnna izel lemine zalimin. Eğer böyle yaparsak zalim biz olmuş oluruz diye yemin ederler. Burada yeminin formu üzerinde durmasının amacı da şu. Yemin Allah adına yapılır. Çünkü yemine kutsiyetini yemine müeyyidesini veren şey Allah adına yapılmış olmasıdır. Önceki tefsirim sırasında yeminleri ayırmış ve Allah adına yapılmayan bir yeminin sahibi için bağlayıcılık değeri olmadığına değinmiş olduğum için geçiyorum. ذَٰلِكَ اَدْنَا اَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلٰى وَجِهَا Böylece insanların hakikate uygun, usulünce şahitlik yapmaları mümkün olur. اَوْ يَخَافُوا اَنْ تُرَدَّ اَنْ تُرَدَّ اَيْمَانٌ بَعْدَ اَيْمَانِهِمْ Yoksa onlar yeminlerinin ardından karşıt yeminlerle tekzip edilecekleri kuşkusuna kapılacaklardır. Yani yemin eden insanların prestijine bir zarar gelmesin diye onları da garanti altına alıyor. Şahitlik müessesesinin üzerinde bu kadar durmasının bir amacı var, belli zaten. Adalet müessesesi öyle bir toplumda kriminolojinin çok gelişmediği, henüz daha suç delillerinin saklanamadığı, onların iyi kontrol edilemediği, onların tespit edilmesinin zorlandığı, yarı göçebe bir toplumda tüm adaletin gerçekleşmesi hemen hemen şahitlerin omuzuna biniyordu. Onun için böyle bir müessesenin üzerinde bu kadar durmasından biz neyi çıkaracağız? Kur'an'ın adalete, hükümlerde adalete verdiği önemi çıkaracağız. Bu kadar sade. Yani Kur'an adaletin gerçekleşmesi üzerinde o kadar duruyor ki adeta Kur'an'ın iki merkez kavramı var. Biri akidede, biri sosyalitede. Yani biri insan-Allah ilişkisinde, biri insan-insan ilişkisinde. İnsan-Allah ilişkisinin merkezi kavramı tevhid, insan-insan ilişkisinin merkezi kavramı adalettir. Wallahu la yehdil kavmel fasikin. Zira Allah sapmış bir halkı doğru yola iletmez. Yevme yecme'ullahu rusule feyekulu mâzâ ucibtum. Bunlarla ilgili olarak Kur'an bir uhrevi gerçeğe dikkat çekiyor. Allah bütün peygamberleri topladığı gün onlara size ne cevap verildi diye soracak. Kur'an'ın farklı yerlerinde bu manada peygamberle ümmetleri arasındaki diyaloğa dikkat çekilir. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَل۪ينَ Ant olsun, yemin olsun, kendilerine peygamber gönderilenlerden soracağız. Size gönderdiklerimiz görevlerini yaptılar mı? Ve gönderdiklerimizden de soracağız. Gittiniz, size karşı nasıl davrandılar? Davet ettiniz, davetinize nasıl tepki verdiler? Karşılıklı soracağız. Yani peygamberleri sorgudan azade tutmayacağız. Siz bir tarafa durun bakayım demeyeceğiz. Onlara da soracağız, görevinizi yaptınız mı diye. Ve karşılarındaki gönderildikleri toplumlara bu peygamberler size görevlerini yaptılar mı diye soracağız. Şimdi anlıyor musunuz? Sevgili peygamberimizin saçlarının neden ağırdır? Şimdi anlıyor musunuz? Topluma hitap ettikten sonra tebliğ ettim mi? Hela ela ela hel bellagt. Tebliğ ettim mi? Diye ta yürekten sorup da tüm cemaat hep bir ağızdan yürekten evet ya Resulallah, tebliğ ettin deyince Rabbena feşhed, Rabbim sen şahit ol dediğini, niçin böyle bir kaygıya, bir endişeye düştüğünü anlıyorsunuz değil mi? Peygamberlerin varisi olan alimler, davetçiler için de geçerlidir bu. Onlardan da sorulacak, siz davet ettiniz de bu toplum size karşı nasıl tepki gösterdi? Toplumdan da sorulacak, bunlar size vazifelerini yaptılar mı? Davet ettiler mi? Ve kâle Resûlü ya Rabbi, inne kavmi ittekezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Furkan suresinde böyle de şikayet edeceğini söylüyor Kur'an peygamberin. Diyecek ki peygamber, ya Rabbi, bu toplumum var ya, bu toplum, beni gönderdiğim bu toplum, İnne hazel Kur'an. Evet. Kur'an, Kur'an'ı mehcur bıraktılar. İttehazu hazel Kur'an mehcura. Kur'an'ı terk edilmiş bıraktılar. Kur'an'ı yalnız başına bıraktılar. Kur'an'ı sahipsiz bıraktılar diyecek, şikayet edecek diyor toplumu Kur'an. Yine bir başka ayet geliyor aklıma. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ O gün, hesap gününde tüm insanları bölük bölük başlarında liderleriyle geçit resmine çağırırız. Önümüzden liderleriyle geçerler. Yani kime uydular, kime uymadılar, kimin arkasına takıldılar ve onun arkasında gelirler diyor. Onun için Allah bütün peygamberleri topladığı gün onlara size ne cevap verildi diye soracak. قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا Onlar bizim bir bilgimiz yok. اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبُ Yaratılmışların idrakini aşan hiçbir şey yoktur ki onu sen bilmeyesin. Yani yaratıkların idrakini aşan, gayba giren tüm şeyleri yalnızca sen bilirsin diyecekler. İz kâlallah, işte o zaman Allah diyecek ki, Ya İsa ibn Meryem, ey Meryem oğlu İsa, özkür ni'meti aleyke ve alâ validetik, hatırla sana ve annene bahşettiğim nimetimi, iz eyyettuke bi ruhil kuds, hani seni kutsal ruh ile desteklemiştim, tukellimun nâse fil mehdi ve kehla, insanlarla, beşikte ve yetişkin bir adam olarak konuşuyordun. Ya da benim daha tercih ettiğim, doğru olduğunu sandığım bir mana ile beşikte iken yetişkin biri gibi konuşuyordun. Ve iz allemtukel kitabe vel hikmete ve tevrate vel incil. Hani ben sana vahiy ve hikmet yüklü olduğu halde Tevrat ve İncil'i öğretmiştim. وَاِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِاِذْنِي Hani sen benim iznimle çamurdan kuş maketi yapmış, فَتَنْفُخُ ف۪يهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِاِذْنِي Ona üflemiş ve o da benim iznimle kuş oluvermişti. وَتُبْرِئُ الْاَكْمَهَا وَالْاَبْرَسَ بِاِذْنِي Yine nasıl iznimle körleri ve cüzzamları iyileştirmiş, Ve iz tuhricul mevta bi izni ve yine iznimle ölüleri ayağa kaldırmıştın. Bu yukarıdaki sayılan ve İsa peygambere atfedilen o dönemde Hristiyanların İsa peygamber için inandığı bu mucizelere biz bunlar hakkında daha geniş malumatı daha önce Ali İmran suresinin 51-51 ayetlerini işlerken vermiştik. Onun için ben oraya atıfta bulunarak geçiyorum burayı. Şu unutulmamalı ki burada sayılan bu mucizeler o dönemde Hazreti İsa'ya iman eden insanların onun için inandıkları. Kur'an bunları yorum yapmadan veriyor. Yani Kur'an'ın bunları veriyor olması, bunların Hazreti İsa için bil fiil vuku bulmuş olup olmamasına bir cevap teşkil etmez. Sadece Kur'an muhatap aldığı biz Hristiyanız diyen insanların inancındaki yamuklukları, terslikleri, bozuklukları düzeltmek için onların öncelikle inancını dile getiriyor ama inançları içerisinde tevhide aykırı olanları ayıklamaya başlıyor. O nedenle de tabii ki bu mucizelerin Hazreti İsa'ya atfedilmelerinde hiçbir sakınca, ne sakınca olacaktır? Hiçbir sakınca yoktur. وَاِذْ كَفَفْتُ بَن۪ي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Hani İsrail oğullarına hakikatin bütün delilleriyle geldiğinde sana zarar vermelerine engel olmuştum. Allah ona verdiği nimetleri teker teker hatırlatıyor. Burada bir diyalog var. Hazreti İsa ile Rabbi arasında bir diyalog. bir hatırlatma. Aslında bu hatırlatma Hazreti İsa ile Rabbi arasında değil. Bu Hazreti İsa'ya inananlara dolaylı bir göndermedir. Yani sizin inandığınız insanın sizin ona atfettiğiniz şirkle, sizin ona atfettiğiniz misyonla bir alakası yok. Dolayısıyla siz inandığınız insana olan sevginizi ona olan kötülüğe dönüştürüyorsunuz. Sevgiyle cinayet işliyorsunuz. Birazdan ne demeye geldiğini daha ayrıntılı olarak göreceğiz. فَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّب۪ينٌ Onlardan küfürde direnenler bu sihirden başka bir şey değildir demişlerdi bütün bu mucizeler için. وَاِذْ اَوْحَيْتُ اِلَى الْحَوَارِيِّينَ اَنْ آمِنُوا بِي وَبِرْ رَسُولِي Ve hani havarilere bana ve benim elçime inanın diye vahyetmiştim. قَالُوا Onlar da demişlerdi ki اَمَنَّا وَشْهَدْ بِاَنَّنَا مُسْلِمُونَ Biz inanıyoruz. Sana kayıtsız şartsız teslim olduğumuza şahit ol demişlerdi. Hemen burada bir atıf yapmak istiyorum. Ali İmran suresinin 51-52. Ayetlerine bir atıf. Ne demişti Hazreti İsa orada? Men ensari ilallah. Allah'a giden yolda benim yardımcılarım kim olur demişti. Onlar da kâlel havariyûn. Havari beyaz elbiseler giymiş olanlar anlamına geliyor. Beyazlara bürünmüş olan o kimseler de ne dediler? Nahnu ensarullah. Biziz Allah'ın yardımcıları dediler. Feşhed bi enna muslimun. Buradaki ibare bir benzeriyle orada da geliyor. Şahit ol. Biz kayıtsız şartsız teslim olduk. Biz Müslüman olduk. Demek ki Müslüman olmak bu ümmete özgü bir şey değil. Tüm tarihin muvahhidlerinin ortak ismi Müslümandır. Çünkü Müslüman olmak bir millete, bir kavme ya da bir inanca mensubiyet olmaktan daha çok bir eylemdir, bir duruştur, bir algıdır, bir hayatı algılayış biçimidir, insanın Allah'a karşı duruşudur. اِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمْ Yine o zaman havariler ey Meryem oğlu İsa demişlerdi. هَلْ يَسْتَتِعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi? Demişlerdi. Bir sofra istemişlerdi. هَلْ يَسْتَتِعُ رَبُّكَ ifadesi biraz gerçekten tartışılmış bir ibare, havarilere Allah'ın kudretinden şüphe etmeyi yakıştıramayan müfessirlerimiz, Rabbin güç yetirebilir mi? Tam literal manası. Bunu yakıştıramayan müfessirlerimiz, buradaki yestetiyen güçle ilgili değil de, daha çok arzu eder mi? Arzu buyurur mu Rabbin bize bir sofra indirmeyi? Manasını almışlar. Ama farklı bir okuyuş da gelmiş bu noktada ki Hazreti Ali, Hazreti Ayşe, İbni Abbas, Muaz bin Cebel gibi sahabilerden ısrarla savunularak farklı bir okuyuş naklediliyor. هَلْ تَسْتَتِعُ رَبَّكَ Yani sen Rabbinden isteyebilir misin anlamına. Dolayısıyla Allah'a değil de güç yetirmenin Hazreti İsa'ya yani senin isteme yetkin var mı anlamına gelen bir okuyuş da olmuş. Kâle ettekullâh in kuntum mu'minîn. İsa da cevap vermişti onlara. Eğer gerçekten inanıyorsanız Allah'a karşı saygılı olun demişti. Demek ki yukarıdaki talebi Allah'ımız bir saygısızlık olarak görüyor. Doğru bulmuyor. Buradan da anlıyoruz ki yukarıdaki talep aslında kabul görmemiş bir taleptir. Zaten Kur'an bu talebin yerine getirilip getirilmediği konusunda bir şey söylemiyor. Suskun kalıyor orada. Ama bence suskun da kalmıyor. Bu talebe alttan alta bir itiraz yönlendiriyor ki hemen arkada gelen 115. ayet bence bu talebin reddine işaret eder. قَالُوا Dediler ki, nuridu en ne'kule minha ve netma'inne gulubuna ve ne'leme en kad sadaktena ve nekune aleyna mineşşahidin. Onların da şöyle bir gerekçesi oldu. Yani saygılı olun, Allah'a karşı saygıda kusur etmeyin denilince, onlar biz ondan yemek, kalplerimizi tatmin etmek, bize hakikati söylediğini bilmek ve o hakikate biz de şahitlik yapmak isteriz dediler. Yani yemek istemeden gayeleri bu idi gibi bir açıklamaya yer veriyor Kur'an burada ki onların istediği bu yemeğin aslında gündelik öğün olduğuna ilişkin bir takım yorumlar da var. Böyle olağanüstü bir mucize değil de gündelik öğünümüzü ver. Ki zaten bir mümin günlük yediği ekmeğin dahi Allah tarafından verildiğine inanır. İnanması gerekir. Onun için yani burada gelen, burada istenilen şeyin olağan dışı, olağanüstü bir şey değil de olağan içi gündelik tayın, öğün ve yemek isteği olduğu yaklaşımı bana pek makul gözükmüyor. Çünkü hemen 113. ayet zaten ne diyor orada? Hakikati söylediğini bilmek, bize hakikati söylediğini bilmek için istiyoruz diyor. Demek ki olağan dışı bir şey bu istenen. Kâle İsa ibn Meryem, Meryem oğlu İsa dedi ki, Allahümme Rabbena, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, enzil aleyna maideten minessemâ, gökten bize bir sofra gönder. Tekûnü lenâ îden, li evvelina ve li âhirina, li evvelina ve âhirina, ve âyeten mink. O bizim için ilkimizden sonuncumuza kadar sürekli bir sevinç ve senden bir işaret olacaktır. Verzukna ve ente hayrur razikin ve biz ve bize rızkımızı ver zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin diye Hazreti İsa da onların talebini Allah'a dua ile yönlendirmişti. Kâlallah Allah buyurdu ki İnni munezziluha aleykum ben onu size gönderirim. Munezziluha ibaresinin sözcüğünün Arap dilinde şöyle bir nüansı var, farklılığı var. Ben zaten size onu hep gönderiyorum. Bununla şu denilmiş olur. Aslında insan neden yarattığım eşya aksama gösterince onu mucize bilir de aslında her an gördüğü şeydeki mucizeyi kavramaz? Neden yer sallanınca olağanüstü oluyor da yer böyle korkunç bir düzenle bizi üstünde tutup milyonlarca yıldan beri bu harika işleyişini devam ettirmesi mucize olmuyor? Demek ki insan garipliğe bakıyor. فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَاِنِّي اُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا اُعَذِّبُهُ اَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ Fakat ondan sonra içinizden kim nankörlük ederse, evet, ne diyor? Ben onu size gönderirim. Fakat ondan sonra içinizden kim nankörlük ederse, iyi bilin ki onu dünyalarda benzerine hiç çarptırmadığım bir azaba çarptıracağım. Mucize istemenin en tehlikeli noktası budur işte. İstenen mucizeye uyulmadığı zaman azap gerçekleşmiş olur. Kesilmiş olur fatura. Ve gudiyel emr. İş bitirilir. Onun için peygamberler toplumlarının mucize istemelerine karşı daima tetikte olmuşlar ve bunu pek sıcak karşılamamışlar. Çünkü mucize isteyiş Allah'ın normal olarak davetini kabul etmeyip de anormal bir takım belgeler, mevcut belgeleri reddetmek anlamına gelir. وَاِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَ بْنَ مَرْيَمُ Ve işte o zaman Allah, ey Meryem oğlu İsa dedi. اَاَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخَذُونِي وَاُمِّي وَاُمِّيَ اِلَٰهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Ey Meryem oğlu İsa dedi. Sen insanlara Allah'tan başka beni ve annemi ilah edinin mi dedin? İlginçtir. Aslında Hazreti İsa ve Kutsal Ruh'un yanında Hazreti Meryem'in ilahlaştırılması doktrini İncil'de yok. Üçlü teslis, baba oğul Ruhul Kudüs. Meryem yok orada. Peki bu nereden çıktı bu doktrin? Bu doktrin Allah'ın annesi ismiyle ortaya çıkartıldı. Allah'ın annesi doktrini haşa. İskenderiyeli ilahiyatçılarca öne sürüldü önce. Ondan sonra da 431'deki Efes Konsili'nde ilk defa kilise tarafından resmen kabul edildi. Ve öyle bir noktaya geldi ki artık Justinian Ayasofya'nın kubbesine Meryem'in resmini yaptırdı. Daha önce böyle bir şey yok. Ondan sonra Resulullah dönemindeki Bizans kralı Heraklius, Hazreti Meryem'in resmini Bizans sancağı olarak kabul etti. Resulullah'ın geldiği, Kur'an'ın indiği zaman diliminde Meryem'e olan tapınma, İsa'ya olan, Allah'a olan, hatta Ruhul Kudüs'e olan teslis tapınmasını daha da geçmişti. Garip bir tapınma aracına dönüştürülmüştü İlah'ın anası ismiyle. Öyle bir boyutlara varmıştı ki zaten Protestanlık buna karşı da savaş açtı. Onun için ikonoklast hareket diye 12. ve 13. yanlış hatırlamıyorsam yüzyıllarda put kırıcı hareket, Hristiyanlık içinde çıkan put kırıcılık hareketi Meryem'in ikonalarına, Hazreti Meryem'in putlarına, onun adına yapılmış heykellere ve resimlere yönelik bir hareketti. Sonradan ortaya çıkmış korkunç bir akaid bid'atı olarak görülmüştü bazı Hristiyan mezhepler içerisinde. Evet. Kale subhanek, zatını tenzih ederim dedi. Ma yekunu li en aqula ma leysa li bi hak. Kendim için hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. İn kuntu kultuhu fakat alimtehu. Eğer bunu söylemiş olsaydım elbette sen bilirdin. Ta'lemu ma fi nefsi ve la a'lemu ma fi nefsik. Sen benim özümdekini bilirsin fakat ben senin sırrına eremem. İnneke ente allamul guyub. Hiç şüphesiz yaratıkların idrakini aşan her şeyi tümüyle bilen yalnız sensin. Ma kultu lehum illa ma emerteni bihi en i'budullaha rabbi ve rabbekum. Ben onlara bana emrettiğin benim Rabbim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a kulluk edinden başka bir şey söylemedim diyor Hazreti İsa. Ve kuntu aleyhim şehiden ma dumtu fihim ve onların arasında yaşadığım sürece yaptıklarına şahitlik ettim diyor. Allah'a mazeret ileri sürüyor. Felemma tevaffeyteni kunta enter rakibe aleyhim. Fakat sen beni katına aldıktan sonra artık onların koruyup gözeticisi sen oldun ya Rabbi. Ben ne yapayım beni aldıktan sonra benim hakkımda ilahlaştırmalarına karışamazdım ki. Nasıl kendisini savunuyor bakınız. Ve ente ala kulli şeyin şehid. Zira sen her bir şeye şahitsin. İn tuazibhum fe innehum ibaduk. Ama bir peygamber söyler işte bunu dostlar. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Ve in tagfir lehum, yok eğer onları bağışlarsan fe inneke entel azizul hakim. Hiç şüphesiz onun onur ve şeref de hikmet de yalnızca sana aittir. Kalallah, Allah işte o gün şöyle buyuracak. Bu aslında kıyamette bir Allah'ın buyruğuna delalet. Hâzâ yevmu yenfe'us sâdiqîn. Bugün sözlerine sadık kalanların sadakatlerinin, sıdkuhum, sadakatlerinin gününü görecekleri gündür. Lehum cennetun tecri min tahtihel enhar. Onlar içindir içerisinden ırmaklar akan cennetler. Halidine fiha ebede. Orada ebedi kalacaklardır. Radiyallahu anhum ve radu an. Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razıdırlar. Zalikel fevzul azim. İşte bu muhteşem bir başarıdır. Lillahi mulkus semavati vel ardı ve ma fihinne. Allah'a aittir göklerin, yerin ve içindekilerin hükümranlığı. Ve huve ala kulli şeyin kadir. Zira o her şeyi yapmaya muktedirdir. Ve sure kozmik bir hakikatle, yani Allah'ın her şeyi kudreti ve kuvveti altında, her şeyin otoritesine sahip olduğu hakikatiyle son buluyor. Ben de bu hakikatin üzerine eklenecek bir şey olmadığını hatırlatarak Hazreti İsa örneğinde olduğu gibi bu ümmete kendi peygamberini ilahlaştırmaması tavsiyesinde bulunup ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin diyorum.